Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün de İbret Aldığı Mı programımızla karşınızdayız. Allah bize sıhhat verdi, afiyet verdi. Sizlere selam verme lütfunu, nimetini bahşetti. Bizler de huzurlarınızda yerimizi aldık. Efendim bugün niyetimiz, arzumuz o yönde ki başladığımız 7-8 programdır devam ettiğimiz Hadis Salih ve kavminin kıssasını kendimizce hitama erdirmek istiyoruz. Kur'an'a başlanır bitmez diye bir söz vardır biliyorsunuz. Dolayısıyla bunun devamı sizin dünyanızda söz konusu olacak. Sizler bunu daha da açacaksınız, genişlendireceksiniz, detaylandıracaksınız. Farklı alanlara, farklı şekillerde efendim yönelteceksiniz, tatbik edeceksiniz. Ama biz bugün Hazreti Salih'in kavmi Semud'un nasıl bir akıbetle karşı karşıya kaldığını konuşmak istiyoruz, görüşmek istiyoruz. Tabii bu arada hep ihmal edilen müminlerin durumu nedir bu akıbet karşısında, bu helak durumu karşısında onu da analiz etmeyi düşünüyoruz. Dilimizin döndüğünce, imkanlarımızın el verdiğince. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun, sağ olun, teşekkür ederim. Yanlış olmadı değil mi? 7-8 program oldu. Şimdi söyleyeyim size. Siz daha dikkatlisiniz, onları takip ediyorsunuz. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Bu sekizincisi. Sekizincisi, elhamdülillah. Hazreti Salih ile tamam. İlgili. O zaman şu Hazreti Salih'in kavminin tepkilerini en son çalıştık. 9 evet. Maddede özetlemiştik. Hatta hatırlatayım, madem geleneğimiz böyle. Küçük görme var demiştik. Uğursuzluk sayma Hazreti Salih'in varlığını. Mucize isteme, sen gözde adamdın, tekrar eski haline dön daveti. Atalar dinine sadakat diye not almışım. Yalancı, sihirbaz, büyücü iddiası, sen büyücülerdensin iddiası. Peygamber ve zayıf tabilerine karşı takınılan tutum, yani zayıfları özellikle çeldirmeye yönelik. Tehditkarlık ve meydan okuma, 8. madde. 9. madde sözlü değil, fiili bir durumdu. Devenin, Hazreti Salih'in devesinin hunharca katledilmesi, ayaklarının kesilmesi demiştik ki, onun üzerine epey konuşmuştuk. Akaru fiili üzerinde yoğun durmuştuk. Çoğul tekil gelmesi, bunun ne anlama geldi vesaire. Siz de onu güne getirmiş. Evet. Hoyratça, tabiata hoyratça, evet, yaklaşım ile nimetlerin gidişinin, hizmetinin durdurulması, bize karşı hizmetinin yürüyüşünün aksatılması, kesilmesi, tahribi, yıkımı anlamında bazı analizler yapmıştık. Evet. Evet. Şimdi Semud kavmi nasıl bir akıbete duçar oldu? Öyle soralım. Evet. Şimdi Hazreti Salih'in pek çok konuda yaptığı hatırlatmalar maalesef Semud kavmi tarafından hiç ciddiye alınmamış. Yani olabildiğince sert tepkiler verilerek Hazreti Salih ve beraberindekiler rencide edilmiş ve onlara karşı çok hem sembollerine karşı hem kendilerine karşı alaycı, müstekbir bir tutum sergilenmiş. Şimdi bu böyle devam edince Hazreti Salih onlara demiş ki fetevella anhum, onlardan artık yüz çevirmiş, ısrar etmemiş. Israrın bir anlamı kalmamış. Araf suresinin 79. ayetinde bu sözünü edeceğim bilgiler var. Onlara artık ısrar etmemiş. Hazreti Nuh'un hayatında bu tebliğde ısrarı görüyoruz. Hazreti Nuh kavmine tebliğinde demiş ki inni da'avtu kavmi leylen ve nehara, gece gündüz onları davet ettim. Felem yezidhum du'ai illa firara, ben ne kadar onları çağırdıysam da benim çağrım onları daha çok uzaklaştırdı. Ve inni kullama da'avtuhum litagfira lehum cealu asabi'ahum fi azanihim ve istagşav siyabahum ve asarru ve istekberu istikbara. Ben ne kadar onları davet ettiysem onlar ellerini kulaklarına tıkadılar, örtülerine büründüler ve inkarda direndikçe direndiler, kibir üzere kibir ürettiler. Sümme inni da'avtuhum cihara, sonra onları açık açık davet ettim. Sümme inni a'lentu lehum, onlara hakikatleri ilan ettim. Ve esrartu lehum israra, onlara ısrarda bulundum. Gizli gizli şeyler söyledim. Hakikatleri onlara olabildiğince her metodu kullanarak beyan ettim. Olmadı. Hazreti Salih'te böyle çok büyük bir ısrarcı tutum görmüyoruz. Evet. Diyor ki fetevella anhum. Yani Hazreti Nuh'un şahsında size anlatıldığı gibi böyle bir ısrarlı durum ve tutum yok. Gözükmüyor. Yani olsa varsa da bu yani burada Kur'an'da tasvir bize yok. Bu anlatılmıyor. Dolayısıyla fetevella anhum. Salih onlardan artık yüz çevirdi. Ve kâle dedi ki onlara ya kavmi ey kavmim لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي Ben size Rabbimin bütün risalet öğretilerini tebliğ ettim. Evet. وَنَصَحْتُ لَكُمْ Size her türden nasihati yaptım. وَلَاكِنْ Ancak لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ Siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Siz nasihate itibar etmiyorsunuz. Siz uyarılara kulaklarınızı tıkıyorsunuz deyip onlardan yüz çevirmek durumunda kaldı. Yaptığı her türlü tebliğ argümanına rağmen olumlu bir işaret almayınca artık onlardan yüz çevirmek, onlarla irtibatı bir anlamda dondurmak ya da daha ağır bir düşmanlık tehlikesi depreşmemesi için artık son sözünü söylemiş, size bütün tebliğ edilmesi gereken esasları tebliğ ettim. Hazreti Peygamber'in veda hutbesinde müminlere söylediği ifadelerin benzerini Hazreti Salih bu defa kafir kavmine size söylenmesi gereken her şeyi söyledim. Benzer ifadeleri Hazreti Hud da kullanmıştı. Übelliğüküm risalati Rabbi. Rabbimin risalet öğretilerini size tebliğ ediyorum. Ve ene leküm nasihun eminun. Ben sizin için çok güvenilir bir nasihatçıyım, öğütçüyüm. Ama siz buna itibar etmiyorsunuz demişti Ad kavmine. Benzer ifadeleri de bu defa Hazreti Salih Semud kavmine söylüyor. Ve siz onlardan nasihlere muhabbet etmiyorsunuz diyor ve yüz çeviriyor. Evet. Tevella anhum. Artık onlardan yüz çeviriyor. Benzer bir ifadeyi bu defa Hud suresinin 63. ayetinde görüyoruz. Hud suresi 63. ayette de evet. Hazreti Salih kavmine diyor ki Kale ya kavmi, ey kavmim. Evet. Tekrar hatırlatalım. Peygamberler kavimlerine hitap ederlerken ya kavmi şeklinde sahiplenici bir ifadeyi tercih ederler. Kavimleri peygamberlere tebliğde çağrıda bulunurken ya da cevap verirken ötekileştirici, dışlayıcı. Dışlayıcı, hakaret edici, sadece ismiyle hitap edici bir üslup takınırlar. Onlar ya Salihu der. Hazreti Salih onlara ya kavmi der. Ey kavmim. Eraeytüm. Eraeytüm. Doğrudan tercümesi. Görün. Bakın. Yok doğrudan tercümesi. Gördünüz mü? Ha gördünüz mü? Tamam. Ama o, sizin dediğiniz manaya geliyor. Hı hı. Biz onu Türkçe'de öyle şey. Bakın. Düşünün. Aklınızı akledin, çalıştırın. Görün. Yani, evet, aklınız görsün yani. Ra'a aklın görmesidir. Re'i görüş efendim buradan geliyor. Aklınız görsün. Düşünün yani. İn kuntu ala beyyinetin min Rabbi. Yani ben Rabbimden bir delil üzereysem, bir belgem varsa, bir sultanım varsa, bir burhanım varsa. Tabii ki onları tal beyyine, burhan, ayet bunlar üzerinde de durmuştuk. Durduk evet sultan o kavramlar üzerinde durduk. Bütün benim böyle bir durumum varsa. Ve atani minhu rahmeten. Ve Allah katından bana bir merhamet vermişse, Allah'ın ona verdiği merhamet neticede risaletle buluşturmasıdır. Yani Allah'ın merhameti sayesinde ben peygamber kılınmış isem, bir düşünün. Delilim, burhanım, belgem var. Esaslar belli. Tevhid dairesi içerisindeki bütün prensipleri sizlere aktarıyorum. Siz bunların hakikat olduğunu bir düşünün. Bir daha düşünün ki فَمَنْ يَنْصُرُن۪ي مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهُ Ya bana bu kadar ikramı ihsanı olan Allah'a isyan edersem bana Allah'a rağmen kim yardım edecek? فَمَنْ يَنْصُرُن۪ي مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهُ Allah'a isyan edersem Allah'a rağmen beni içinizden kim yardımına konu edinebilir? Kim bana yardım edebilir ki? Kim bana yardım edebilir demek yani. Ben yardım arıyorum manasında değil. Kimmiş yani? Kimmiş bana onun dışında bana edelim? Kimmiş bana yardım edecek? Yok yani. Kimse yardım edemez. Fema teziduneni gayra taksirin. Sizin bu tutumunuz benim için ziyanı arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Bu beyanlarında bulunuyor. Yani aklınızı başınıza alın. Hı hı. Bakın peygamberlik öğretileri var. Bakın ayet var. Bakın merhamet var. Bakın rahmetin tecellileri var. Şu şu şu şu esaslar var. Allah'tan gelen şeyler bunlar. Siz şimdi ben bunların Allah'tan geldiğini biliyorum. Ben bunları size tebliğ ile memurum. Ben bu risalet öğretilerinin resulüyüm. Siz şimdi benden bunları terk etmemi istiyorsunuz. Bir önceki ayette demişlerdi ki ya sen bizim için gözde bir adamdın. İkbal ve istikbal vaat ediyordun. Kad künde fînâ mercuven. Bayağı gözde bir adamımızdın. Böyle diyorsunuz ama ben hakikatin belgelerini Allah'tan aldıklarımda bulurum. Neden bu hakikatlere rağmen siz şimdi ben sizin yanınızda yer alırsam Allah'ın iradesine, kudretine, izzetine rağmen içinizden kim bana yardım edecek? Sizin yaptığınız benim ziyanımı arttırmaktan başka hiçbir işe yaramaz diye böyle bir duruş ortaya koyuyor. Peygamberlerde ifadelerini böyle yuvarlak söylememe üslubu vardır. Yani açık açık söyler. Nasuhun emin yani. Nasuhun Resulün emin. Evet. Resulün mübin yani apaçık hakikatleri ortaya koyan. Nezirun mübinun. Nezirun mübin. Apaçık bir uyarıcıdır. Böyle sağa sola yalpalanabilecek, başka taraflara çekilebilecek, yorumlanabilecek ifadeleri kullanmazlar. Açık açık konuşurlar. Burada bir şey aklıma geliyor hocam. Evet. Siz aynı zamanda zihninizde bazı şeyleri yorumlarken, düşünürken. Şimdi peygamberlerin tebliğinde ortak özelliklerden biri ki Hazreti Salih'in şahsında da burada. Son derece bürhani bir dil kullanıyorlar. Evet. Ve bu bürhanı, delili desteklemek için mantıki bir silsile izliyorlar. Ya yani mantık, akıl çerçevesinde, akla yatkınlık. Akıl da bir ayettir. Akıl işte. Da bir ayettir. Son derece akla hitap eden, efendim insanın zihnini ikna edecek, gayet net, müdellel konuşuyorlar. Tebliğlerini bu şekilde, nasihatlerini bu şekilde ifade ediyorlar. Ama evet. Gördüğüm, hissettiğim bir şey, doğru mu siz söylersiniz. Bunun karşısında hakikati örtenlerin tavrı ise tamamen duygusal bir çıkış. Yani böyle görmemiştik eskiden. Biz böyle görmemiştik diyor. Bakın bu duygusal bir çıkıştır. Yani karşı tarafın getirdiği delillere, mantıki izaha, son derece akla uygun delillendirme biçimine, o anlatış üslubuna karşı insan bekler ki akli bir çıkış olsun. O delile delille mukabele edilsin ve o dili öyle reddedilsin. Hayır. Bunun karşısında tamamen duygusal, insiyaki, alışıldık, bildik, reflekslere dayanan bir duygusal çıkışla, hissi çıkışla karşılaşıyoruz. Burada bir. Bir de kaba kuvvet var. Ha bir de ondan sonra tehdit, işte alay. Duygunun artık şey öfkeyle biliyorsunuz tezahürü. Duygu varsa duygu her an kaynatılabilir, köpürebilir. Evet. Ya bir insan duygularıyla tamamen hareket eden, aklının güdümünde duygularını yönetemeyen bir insansa bu fiilde de şiddete yatkınlığı gösterir yani. Doğru. Öyle bir yatkınlık vardır. Şunu ifade etmek istiyorum. Ey kavmim, Hazreti Salih sanki bunu adeta fark ediyor, görüyormuş gibi bizim adımıza söylüyor. Siz nasihleri sevmiyorsunuz diyor. Bakın sevme. Orada, la tuhibbunen nasihin. Evet. Yani orada sizin diyor duygularınız nasihatten hoşlanmıyor. Aklınız değil. Siz diyor duygusal duygularla hareket ettiğiniz için, bozulmuş duygularla ne yapıyorsunuz? Aklınızın da böylece perdelenmesine, örtmesine yol açıyorsunuz gibi kendimce böyle zımnen bir şey hissediyorum. Yani küfrün altında çünkü böyle bozulmuş bir duygusallık altyapısı olduğu düşüncesi var bendenizde. Yani küfür akılla, delille, bürhanla, beyineyle, ayetle varılan bir netice değildir. Yani bir insan inkara akılla varamaz. Ben aklımı sonuna kadar kullandım, bütün delilleri araştırdım. Ne kadar delil varsa bunları tahlil ettim, mantıki silsile dahilinde takip ettim. En sonunda vardım ki işte efendim inkar ediyorum. İnkara böylece kani oldum demek. Bu bana çok akıl kârı gelmiyor. Bunun altında bozulmuş bir hissiyat var. Bu hissiyatın perdelediği bir akıl var. Bu hissiyatın güdümünde kullanılan bazı argümanlar, ifadeler, düşünceler var. Yani minare sözlerse, o akli gibi gözüken çıkışlarsa, bunun arkasındaki kılıf duygu, bozulmuş duygu. Evet, tuhibbu ne kelimesinden kaynaklı olarak bu çağrışım bunlar. Çağrışım. Evet. Bir şey daha var. Nasihle bu hani nesh acaba halar aynı mı? İkisi de yok yok. Farklı. Hemen onu ifade ederken dikkatimi çekti. Evet. Nasih bizim literatürde bir ben zihni canlandıramadım çünkü. Tefsir tekniği olarak kullanılan o kelime nun, sin, ha harfinden ha, oluşur. Tamam. Bu ise nun, sat, ha, ha harfinden tamam, oluşuyor. Tamam. Nasihin, tamam. Siz nasihleri, öğütçüleri tamam. sevmiyorsunuz. Tamam. Size öğüt verilmesini istemiyorsunuz. Böyle bir müstekbir durumunuz var. Hmm. Tabii onlar hani peygamberlere karşı tutumlarını anlatırken de söylemiştik. Küçümsüyorlar. Eberaş, ebeşeren minna vahiden. Nettebi'u. Ya içimizdeki bir adama mı yani? Bir beşer. Üstelik bir beşer kelimesini kullanıyorlar. Tabii. Ebeşeren, erecülen bile demiyor. Yani erasulen demiyor. Enebiyyen demiyor. Eneziren demiyor. Ebeşeren diyor. Beşer. Evet. Beşer insanın efendim fizyolojisine indirgenmesidir. Tabii. Yani böyle. Buna mı uyacağız? Oradan hareketle Hazreti İsa'ya da dedikleri gibi yani. Bebeğin teki yani biz şimdi bununla mı konuşacağız diye böyle evet, küçümseme, küçümseme hastalığı değersizleştirme. Var. Değersizleştirme. Onun içerisinde tabii duygularına mahkumiyet de var. O Firavun'da da o büyücülerle olan münasebetinde onu görüyoruz. Yani siz şunu yanlış yaptınız, Musa bunu yanlış yaptı filan demiyor zaten. Kendine göre duygusal bir dünya kurmuş. Diyor ki ben bu ülkeyi idare ediyorum. Bu ülkede birilerinin yanlış gittiğini kim düşünüyor da bir hareket içerisine giriyorsa bu dininizi değiştiren adamdır diye duygusal bir yaklaşımla peygamberi paylayabiliyor. Bunlarda da tutum aynı. Yani biz seni bizim bildiğimiz adam böyle gitseydin bizim bildiğimiz adam gibi gidecektin ama sen başka şeyler söylemeye başladın. Ümidimizi zedeledin başta diyorlar. Ondan sonra da sen ne diyorsan biz onların hiçbirini kabul etmiyoruz. Etmiyoruz. Bu tam bir tersine. Aklın ifadesi olamaz. Bu çıkış bir akli Tabii. düşüncenin sonucu olamaz. Ne dersen Tabii. inkar ediyoruz. Çünkü böyle bir şey olur mu? Duyguda toptancılık devreye girer. Akılda analiz devreye girer daha çok. Yani senin şu şu şu sözlerine katılmıyoruz ama şunlar şunları sorguluyoruz, düşünebiliriz. Belki olabilir. Bakın bu akli bir tutumdur. Ama sen ne diyorsan, sen iman mı diyorsun? Biz de tamamen örtüyoruz üzerine. Toptan red. Bu duygusal bir çıkıştır. Duygulu değil, duygusal. Duygu selinin bir insanı kuşattığı, körleştirdiği, ondan sonra alıp götürdüğü bir haldir bu. Evet, yani meselenin evet. inkarla alakalı boyutunda böyle bir duygusallık devrede olabilir. Bir kibrin sonucu olarak, bir evet. alışkanlığın, bir geleneğe mahkumiyetin ve mağlubiyetin sonucu olarak bu çıkışlar devreye girebilir. Belki burada bir ayrım, bir çeşit bir ayrım nasıl yaparız diye şimdi düşünüyorum. Hani dinde bir de teslimiyet diye bir şey var. Evet. Şimdi bir Müslüman hani o bu kavminin müstekbir adamları siz neye inanıyorsanız biz onu inkar ediyoruz diye hani bir duygusal tepki ortaya koyup mutlak küfrü tercih eden söylemler geliştiriyorlar ama buna karşı mesela kavminin müminleri de inna bima ursile bihi müminun diyebiliyorlar. Ona indirilmiş olan her ne varsa biz iman. Ona iman ettik. Bu belki akli bir sorgulamanın sonucunda belgelere, bilgilere, delillere müracaat ederek birinin hakikat temsilcisi olduğunu görüp anladıktan sonra onunla ilgili Allah tarafından geldiğine inanılan her şeye kayıtsız şartsız bir teslimiyeti ifade edebilir. Bunu artık duygusallıkla izah etmek durumunda değiliz. Ben yani. Şöyle kendimce haddimi aşarak kör teslimiyet bir de izan, yakın ve tasdike dayanan teslimiyet olarak zihnimde. Kör teslimiyet yani sadece kabullerinizle, sadece hüsnü zanlınızla, sadece olmasını istediğiniz temennilerinizle bir şeye teslimiyet göstermektir. Yani tamam o otorite ben de ona boyun eğdim filan gibi. Bu her an bozulmaya, yara almaya, tam aksine döndürülmeye müsait bir yapıyı içinde barındırır. Taklide dayalı teslimiyet, kör teslimiyet. Diğerinde ise tasdik ediyor, yakın sahibi olmuş, izanın içinde çünkü akıl da var, tefekkür de var yani. Bunların ayaklarının yere basmasıyla beraber bir insanda oluşan sükun ne deriz ona? Kalbin itminan. Teşekkür ediyorum. Yani kalbin itminana kavuşmasının getirdiği teslimiyet. Bu evet. Teslimiyet işte salabeti diniyeyi doğuruyor. Diğeri taassubu doğuruyor. Yani doğru. Yüzeysel teslimiyetten taassup ama ayakları yere basan kararlı izana, fikre, tefekküre dayanan teslimiyettense salabet-i diniye sarsılmaz bir din duygusu hali çıkıyor. Evet. Gibi bir şey var. Zihni çalışma yapmış var. Olduk. Bir evet. Tahlilde bulunmuş olduk. Evet. Duygusallık başka bir şey, teslimiyet bambaşka evet. bir şeydir. Evet. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Tabii. Doğru dediniz. Yani işte böyle küfrün tabiatında böyle tabii. sorgulamadan toptan red vardır yani. Hiçbir peygamberlerin şey tamamı da onlardaki o asli duyguyu, hissi delillerle, bürhanlarla, nimetleri hatırlatarak Allah'ın üzerindeki ayetlerini sürekli hatırlatarak o hissi harekete geçirmeye çalışıyorlar. Ama hislerini o kadar iptal etmişler ki küfür şeyiyle, baskısıyla, kapağıyla, çelikten bir zırh gibi üzerine o kadar örtmüşler ki his adeta iptal olmuş. Nasırlaşmış, harekete geçmiyor. Evet, evet. Yusuf gibi bir tablo çıkıyor yani. Tabii tabii. Şimdi iptali his. Aklıma onu söylerken bu bütün peygamberlere yönelik bir tepkinin ifadesi olarak bir ayet daha hatırlatayım. Tam da bunu desteklesin diye. İbrahim suresi 9. ayeti var. Elem ye'tikum nebe'ul lezine min kablikum kavmi Nuhin ve Adin ve Semude. Semud kavmi de var. Burada hı-hı, zikrediliyor. Ve lezine min ba'dihim. İşte la ya'lemuhum illallah. Daha sayılarını Allah'tan başkasının bilemeyeceği nice kavimler. Ca'atum rusuluhum bil beyinati. Bunlara bütün peygamberler, gelen peygamberler belgelerle geldiler. Feraddu eydiyehum fi efvahihim. Ellerini onların ağızlarına tıkadılar. Ve kalu inna keferna bima ursiltum bihi. Yani daha hiçbir şey duymak istemeden. Her ne ki size indirildi, risalete konu edindi ise keferna, biz onu kabul etmiyoruz. Evet. Daha dinlemeden ve inna lefi şekkin mimma ted'unena ileyhi mürib. Siz bizi her neye davet ediyorsanız, davet ettikleri toptan, şey baştan ne olduğu belli değil. Daha dinlememişler. Çünkü peygamberin ağzını tıkatmış. Evet. Hazreti Nuh'un kavminde olduğu gibi üzerlerine elbiseler koymuş. Sesin etkisinden korkmuş. Yüzün efendim mütebessim, efendim davetçi belki görüntüsünden şey yapmış, tiksinmiş. Yahut da görürsem etkilenebilirim. Dinlersem etkilenebilirim diye şeyinden ki o da mütereddit olduğunu gösteriyor. Yani iddialarının dayandığı şeylerin çürüklüğünü bildiğini hissettiğini. Tabii kendisi biliyor bunu. Dinlersem kapılırım diyor çünkü. Çürüğüm zaten. Yani yüzünü görürsem etkilenebilirim. Sesini duyarsam kapılabilirim. İyisi mi bu ön yargıyla hareket edip hiç dinlememek. İşte bu duygusallığın ta kendisi. Aynen. Bir ikincisi kendi inançlarına güvensizliğin en önemli göstergesi. Aynen yani. Öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla çok güzel bir tahlil var. Aslında küfür her yönüyle, hem inkar hem örtme boyutuyla, ki başka boyutlarla biz konuştuk. Bir meyveyi nasıl sıktığınızda özü ortaya çıkıyorsa, yani bu küfür denilen şeyin mahiyeti de ne var? Ne gibi saikler, itici kuvvetler harekete geçiriyor dediğimizde bir ya bozulmuş hissiyat, duygusallık dediğimiz şey. İkincisi inat. Yani bunun özü dediğimiz yani o mahiyeti buraya indirgenebilir. Buralarda bu aranabilir gibi. Çünkü bütün sizinle çalışırken şimdi bütün programları gözümün önünden geçiriyorum. Peygamber kıssalarında bilhassa. Kafirlerin tutumlarının ortak noktaları bu. Kendilerini kapatıyorlar. Karşı taraf ne kadar delille hissiyatı harekete geçirmeye çalışsa bile yani şu fıtratlarındaki his harekete geçsin de bu tarafa gelsinler. Zaten küfür o demek. Fıtratını örtüyor işte. Örtüyor. Evet. Onu açmaya çalışmalarına rağmen onlar inatla kapatıyorlar ve duygu kendi daha önce verdikleri duygusal kararları dayatıyorlar. Evet. Dayatıyorlar. Bunu fiilen dayatıyorlar, sözlü halde dayatıyorlar. Ve karşı tarafın yüzünü görmeye tahammülleri yok, sesini duymaya tahammülleri yok. Böyle toptan bir red içerisinde hareket ediyorlar. Bu tam da dediğiniz gibi duygusallığın, bir kör şartlanmışlığın ifadesidir. Evet. Kendi yanlışıyla mutlu olma hastalığıdır yani. Evet, evet, evet. Bu olanı aynen, bu. Aynen öyle. Peki hocam şimdi helakla ilgili ibarelere geçeceğiz. Zamanımız da daraldı. Ben şeyi soracağım. Bu Semud'un bulunduğu Hicr şehrinde 9 kimse vardı. Bu sizin de dünyanızda önemliydi. Bunlar evet. hani fesat çıkardılar. Dokuzlu çete. Dokuzlu çete diye daha demiştik, önce konuşmuştuk hatırlıyorum. İlk programda konuşmuştuk. İlk programda konuşmuştuk. Atıf yapmıştık. Ve bunların ya bir kumpası var, bir hazırlığı var. Evet. Oraya bağlantılı mı zihninizdeki şeyler yoksa geçmeyelim? Hayır, oraya geçmeyelim. Çünkü evet. O yani daha farklı bir alana bizim giriyor. İlan ettiğimiz, ders konusunda ilan ettiğimiz, başta ilan ettiğimiz bunların akıbetini konuşmamamıza sebep olabilir. Tamam. Ama o konuda zaten detay da yok Yusuf Bey. Tamam. Ve mekeru mekren. Hile kurdular. Hile tamam. Artık. Tamam. Hilenin şeyini, içini Allah-u Teala açmıyor. Çünkü şeyde hani akıbetine sizin zihninizde o. Böyle bir hile kurdular. Biz de haberleri olmadan hilelerini başına geçirdik. Evet. Sanki hilenin mukabili olarak azap gelmiş gibi, helak gelmiş gibi ifa ey Resulüm bak hilelerinin sonu nasıl oldu. Hem kendilerini hem toptan helak ettiler. Yani ne yaptılar hileleri işte bir önceki programda ifade etmiştik mesela. Deve ile alakalı onu hunharca katletme planları yaptılar yani. O planı uyguladılar. Sonunda işte Allah planlarını başlarına geçirdi. Ne oldu? Evet deveyi katlettiler ama devenin katledilmesinin akabinde birazdan söyleyeceğiz. Korkunç bir akıbetin fitilini de ateşlemiş oldular yani. Evet. Ve Hazreti Salih onlara diyor ki ve Semude iz qile lehum hani Semud'u da hatırlayın. Zariyat suresinde geliyor. Evet. Ve Semude Semud'u da hatırlayın. İz qile lehum onlara demişti ki temettu hatta hinin. Surenin 43. ayeti. Evet. Bir süre daha kalın bakalım. Hadi. Bir süre daha yaşay. O şeyi hayvanı kestikten veya yani onu harca katlettikten sonra bir süre daha yaşayın deniyor. Çok enteresan. Kur'an-ı Kerim'de böyle birbirini tefsir eden ayet grupları evet. var. Evet. Şimdi orada hatta heynin bir süre daha ifadesi kullanıyor. Şeyde ise Hud suresinin 65. ayetinde ise fekale Salih peygamber onlara dedi ki temettu fi darikum. Evinizde, yurdunuzda, işte burada yaşayın, kalın. Metalanın selasete eyyamin. 3 gün. 3 gün. 3 gün kalın. Ondan sonra bunun akabinde hiçbir şekilde yalanlanmayacak bir vaat, bir akıbet sizi bekliyor diye son bir uyarı. Artık uyarı da onların geri gelmesini sağlayacak belki bir beklenti içeriyor olsa da artık yalanlamış olduğunuz. Doğru söylüyorsanız vaat ettiğin şeyi bize getir diye alay içerikli çıkışlarına Hazreti Salih'in verdiği cevap bu. ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْزُوبٍ. Bu bir vaattir ki hiçbir şekilde yalana konu edinilmeyecek. 3 gün daha kalın. Bu 3 gün bizim anladığımız manada 3 tane 24 saat gibi de algılanabilir. 3 aşama, 3 devre gibi de düşünün. Zariyat suresi 43. ayetteki hani belli bir süre daha yaşayın. İçinizden tevbe edenler çıkabilir belki beklentisiyle öyle bir zaman, son bir zaman tanınması da söz konusu olabilir. Ve fakat bütün bunların hiçbiri maalesef sonuç vermiş olmayacak ve onları bekleyen akıbet çeşitli kelimelerle ortaya konacak. Onu da anlatacağız inşallah. Evet. Azabın bu kadar şiddetli olması ve akıbetin bu kadar vahim bir şekilde üzerlerine çökmesi şöyle bir şey aklıma geldi. Hani hukukta bir kaide var. Bir mesela yekten doğrudan doğruya işlenmiş suç vardır. Bir adamı çıkarsınız, Allah muhafaza hani kötü bir örnek veriyorum ama öldürürsünüz. Bir de kurgulayarak, hileyle yaptığınız, tasarlayarak. Evet, organize suçlar dediğimiz şey. O zaman ceza çok daha katmerleniyor. Hı hı. Şimdi aynı mantıkla burada bir hile kuruyorlar Hazreti Salih'e karşı. Yani yekten yiğitçe çıkıp kardeşim sen böyle diyorsun biz de bunu inkar ediyoruz. Aha da deveyi öldürüyoruz. Bakın bu şeydir merdane bir tutumdur. Ama öbür türlü hile, tabii. Kud'a, işte bir takım dalevere, organizasyon vesaire bunlar yapıldığı zaman sanki helakin şiddeti daha da artıyor mu diye. Diyebiliriz. Onunla ilgili başka ayetler var mesela. Evet. Diyor ve la yahsebennellezine keferu Ali İmran suresinde geliyor. Kafirler şöyle zannetmesinler. Ennemâ nümlî lehum hayrun li enfusihim. Yani bizim onlara zaman tanımamızın onlar için hayır olduğunu zannetmesinler. İnnemâ nümlî lehum liyezdâdu isma. Onlara zaman tanıyoruz. Onlar da böylece daha çok günah işliyorlar. Evet. Akıbetlerini, mühin azabı kendileri hazırlıyorlar diye. Böyle bir tasarlama var. Zaten Kamer suresindeki ayeti de bir önceki programda hatırlatmıştım. Fenâdev sahibehum. Bütün adamlarını çağırıyorlar. Plan yapıyorlar. Feta'a da fa'akar. İşte işlerinden bir tanesi ileri atılıyor ve hayvanı hunharca katlediyor. İzin ba'se eşkaha. Hepsinin meydana getirdiği bir toplantıda en şaki, en azgın olanlarından bir tanesi ileri atılıyor. Yani böyle bir planlamanın sonucunda bunu yapıyorlar. İşte azabı tabii şirik. Biraz da tırsıyorlar bence. Tabii korkuyorlar. Yani yoksa herhangi bir deveyi öldürmek için böyle büyük planlar yapmaya gerek yok gibi düşünüyorum. Yani neticede bir deveyi öyle de öyle ya da böyle bir anda katletmek mümkün. Ama düşmanlıklarının hani kalibresinin yüksekliğini ortaya koymak için planlar yapıyorlar. Evet. Ve hayvanı alışılmışın dışında bir eziyetle hunharca katlediyorlar. Böyle katmerli düşmanlığın akıbeti de katmerli bir ceza olarak kendilerine yoğrulan bir bulut gibi gelecek. Yani adli ilahinin böyle tecelli etmesi, bu kadar plan ve hesabın karşılığında bunun olması beklenesidir. Tabii. Beklenir diye mi? Cezaen vifaka diyor işte buna. Aynen. Nebe suresine muvafık karşılık. Muvafık karşılık. Aynen hocam. Peki bir ara verelim hocam. Ondan sonra inşallah yolumuza devam edelim. Müzik.